96 zł. Sprawdź, gdzie jest najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 października. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Były prokurator generalny Andrzej Seremet, świadkiem VAT-owskiej Komisji Śledczej. Przesłuchanie właśnie powinno ruszać. PiS rozważa znowelizowanie ustawy o Sądzie Najwyższym. Niedługo projekt ma ujrzeć światło dzienne. Obie strony liczą na porozumienie. W locie trwa kolejna tura rozmów zarządu ze związkowcami. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT rozpoczyna posiedzenie. Przesłucha byłego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Będzie to czwarty świadek komisji. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Dzień dobry, Dawidzie. Powiedz, czy były prokurator generalny pojawił się i czego będzie dotyczyło przesłuchanie? Tak, Andrzej Seremet jest już na sali, gdzie obraduje Komisja Śledcza. Będzie to w sumie trzeci prokurator generalny, który złoży zeznania przed członkami komisji. Andrzej Seremet pełnił funkcję prokuratora generalnego od końca marca 2010 roku do początku marca 2016, w czasach, gdy ten urząd był oddzielony od stanowiska ministra sprawiedliwości. Z tego, co się dowiedziałem, przesłuchanie Andrzeja Seremeta będzie dotyczyło tych samych wątków, co jego poprzedników, którzy złożyli już swoje zeznania, a więc przede wszystkim tego, czy były prokurator miał świadomość powiększającej się luki w podatku VAT oraz czy zapoznał się z raportami NIK na ten właśnie temat. Z Sejmu Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Prawo i Sprawiedliwość myśli o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, potwierdza w Trójce wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Zmiany w ustawie byłyby reakcją na postanowienie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Adam Bielan podkreślał na naszej antenie, że kształtowanie ustroju wymiaru sprawiedliwości jest wyłączną kompetencją państw członkowskich wspólnoty. Wicemarszałek Senatu dodał, że Polska z tej kompetencji nie rezygnuje. Powstaje pytanie, jak zareagować na zabezpieczenie, bo nie mamy tutaj do czynienia jeszcze z orzeczeniem, z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości. Ten wyrok będzie najwcześniej za kilka miesięcy. No z całą pewnością na samo zabezpieczenie musimy jakoś zareagować i jest pomysł, żeby przygotować w tej sprawie nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Ten projekt zostanie niedługo upubliczniony i będzie procedowany w parlamencie. 19 października wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożyła środki tymczasowe na nową ustawę o Sądzie Najwyższym. W praktyce oznacza to przywrócenie do pracy sędziów, którzy zostali zwolnieni na mocy ustawy. I na mocy ustawy przeszli na emeryturę. Od ponad godziny trwają rozmowy w sprawie rozwiązania konfliktu w locie. Biorą w nich udział przedstawiciele związków zawodowych i zarząd firmy. Obie strony mają nadzieję na porozumienie. Od 18 października w spółce trwa strajk. Do tej pory z tego powodu odwołano ponad 100 rejsów. Obie strony deklarują chęć porozumienia. Jak mówi rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki, zarząd chce uzyskać porozumienie nawet dzisiaj. Jesteśmy w pełni gotowi do negocjacji, które mają doprowadzić do porozumienia. Chęć porozumienia deklaruje także wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego Agnieszka Szelongowska. Związkowcy domagają się przywrócenia do pracy wszystkich zwolnionych w związku z protestem. Wiceprzewodnicząca podkreśliła, że związkowcy oczekują też decyzji w sprawie prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego. Ponieważ pracownicy są oburzeni jego postępowaniem i utracili do niego zaufanie. Do pierwszego porozumienia między zarządem firmy a związkowcami doszło w nocy z piątku na sobotę. Zarząd zadeklarował wtedy chęć przywrócenia pracowników zwolnionych w związku z protestem, a związkowcy zawiesili strajk. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Indonezyjscy ratownicy znaleźli szczątki ludzkie w pobliżu miejsca katastrofy samolotu Lion Air. Maszyna, na której pokładzie było 189 osób, spadła do morza niedługo po starcie z Dżakarty. Samolotem leciało 181 pasażerów i 8 członków załogi, 2 pilotów i personel pokładowy. Wśród pasażerów było 3 dzieci. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. W pobliżu miejsca, gdzie spadł samolot, wyłowiono z wody fragmenty maszyny, kamizelki ratunkowe i przedmioty należące do pasażerów. Lion Air zapewnia, że maszyna była sprawna. Miała być wykorzystywana przez te linie lotnicze od sierpnia. Mariusz Błaszczak dziś z wizytą w Waszyngtonie. Szef MONU spotka się z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Minister Błaszczak nie kryje, że głównym tematem dzisiejszej rozmowy z Johnem Boltonem będzie stworzenie w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich, którą nazywa Fort Trump. Jesteśmy w trakcie procesu, którego mam nadzieję, że zakończeniem będzie, że Fort Trump w Polsce powstanie. Polska zabiega o zwiększenie liczebności wojsk USA i zmianę charakteru tej obecności z rotacyjnej na stałą. Amerykański kongres zlecił Pentagonowi przygotowanie raportu na temat możliwości i celowości stworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej. Raport ma powstać do 1 marca przyszłego roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

castles in the sky. You can use smoke and mirrors, old cliches. Not today, not today. Kings and queens, crooks and thieves, you don't see the forest for the trees. Hand on heart, down on knees, you can see what everyone sees. Barbra Streisand za tydzień, nie cały tydzień, bo 2 listopada premiera jej płyty Walls, a piosenka jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Pora na płytę tygodnia. Ucieszą się fani, bo Greta Van Fleet ma u nas bardzo, bardzo, bardzo wielu fanów. Anthem of the Peaceful Army, ta płyta ukazała się tydzień temu. Zespół powstał w 2012 roku. Joshua Josh Kiszka, Samuel Sam Kiszka, Jacob Jake Kiszka i Kyle Hawk, którego zaraz zastąpił Denny Wagner. Kiszka, no właśnie, może na lunch, ale to nie w tej sprawie. Podpisali kontrakt w 2017 roku z bardzo dużą firmą płytową i to jest efekt tego. Najpierw były dwie epki i wtedy już ich poznaliśmy, a teraz jest cała płyta. Warto o nią powalczyć. Porównywani są do Led Zeppelin. To niesamowite, że w 50-lecie istnienia zespołu Led Zeppelin pojawia się ktoś taki. Młodzi ludzie, którzy tak myślą o muzyce, ale szukałbym także wśród innych zespołów rockowych fascynacji muzycznych braci Kiszka. Myślę, że Aerosmith blisko, troszkę Rush. No ale dziś sięgam po piosenkę, która jest na liście. Lover Leaver, Greta Van Fleet, płyta tygodnia, Anthem of the Peaceful Army. Mamy dla państwa takie płyty. 71335, proszę pisać już teraz. We'll be right back. Lover, Liver, Greta Van Fleet z naszej płyty tygodnia Anthem of the Peaceful Army. Dziś te płyty dla pani Agnieszki z Krakowa i pana Adama z Warszawy. Gratulujemy. Proszę powalczyć o albumy jeszcze do piątku w LP Trójce. Jest 18 minut po 10. Stulecie wynalazców. Enigma, czyli historia trzech panów: Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. Tomasz Czerbicki, Narodowe Muzeum Techniki. Fascynujemy się wszyscy historią wojen, walk, strategią, sprzętem. Analizujemy bitwy napoleońskie, patrzymy, jak to było w I i II wojnie światowej, ale nikt nie zastanowi się, co naprawdę było sensem tej walki. Sensem było to, żeby wiedzieć, czego chce przeciwnik, co planuje, jakie rozkazy wydał. Kiedy pojawiła się już komunikacja radiowa, w dwudziestoleciu międzywojennym poszukiwano metod rozszyfrowania tego, co przeciwnik planuje, ale również zaszyfrowania swoich informacji, żeby przeciwnik tego nie rozszyfrował. Polacy bardzo cenią enigmy, ale tak naprawdę, jeżeli zapytamy takiego Polaka na ulicy, enigma, jaki to jest okres, jaki to przedział historyczny, każdy powie druga wojna światowa, bo enigma nam się kojarzy z drugą wojną światową, a to nie do końca tak jest. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Bowiem enigma jako taka już funkcjonowała w latach 20., dużo, dużo wcześniej. I co ciekawe, właściwie można powiedzieć równolegle, a nawet troszeczkę wcześniej pojawiła się w służbach cywilnych, a nie w służbach wojskowych, bowiem enigma początkowo miała być wykorzystywana przez niemiecką pocztę. Szyfrowania i deszyfrowania dokonywał zespół obracających się wirników. Potem dopiero te wirniki były udoskonalane i enigma stała się na tyle skomplikowaną i zaawansowaną technologią, że uznano, że nie jest potrzebna w takich instytucjach jak właśnie chociażby poczta czy banki, a swoje zadanie spełni dopiero wykorzystana przez wojska niemieckie. Był to specyficzny czas w Niemczech, dlatego że Niemcy były kontrolowane przez Francję, Anglię. Związane to było z traktatem wersalskim i ograniczeniami, które na nich nałożono. Tak więc zaszyfrowanie swoich działań było bardzo korzystne dla armii, a dla nas było bardzo niekorzystne, bo byliśmy sąsiadem bliskim i na pewno jednym z pierwszych celów, jeżeli miałaby wybuchnąć kolejna wojna. Tak więc jesienią 1932 roku Polacy zaczęli próby z łamaniem kodu Enigmy. Zanim Polacy zaczęli to robić, próbowali tego Francuzi i Anglicy, którym to się po prostu nie udało. Nie wierzyli, że uda się to Polakom, a my specjalnie też nie chwaliliśmy się swoimi dokonaniami. Ruszyliśmy jesienią, a już w grudniu tego samego roku cały proces szyfrowania i deszyfrowania był złamany i już mogliśmy odczytywać komunikaty niemieckie. Dokonali tego właśnie trzej wspomniani bohaterowie, czyli Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki. Co ciekawe, byli to bardzo młodzi ludzie. Najstarszy miał 27 lat, najmłodszy miał 23. Wszyscy byli absolwentami Wydziału Matematyki Uniwersytetu Poznańskiego. Uznani byli za najlepszych studentów na tym wydziale. Niespecjalnie chwaliliśmy się naszym osiągnięciem, żeby coś nie przeciekło i żeby ta wiedza nie trafiła do Niemców. Dlatego dopiero latem 1939 roku, w przeddzień wybuchu wojny, zdecydowaliśmy się, że przekażemy nasze dokonania Anglikom i Francuzom. Byli bardzo zadziwieni, że nam to się udało i że już od 7 lat, na dobrą sprawę, kontrolujemy przepływ informacji w armii niemieckiej. I ten przepływ informacji okazał się największą bronią, dużo mocniejszą niż dywizje piechoty czy dywizje pancerne. Przez całą II wojnę światową Niemcy starali się usprawniać Enigmę, usprawniać sposób szyfrowania. My cały czas musieliśmy pracować, żeby to złamać. Nowe kody wprowadzane były codziennie, więc to była praca non-stop. Nasi bohaterowie cały czas brali w tym udział i do końca wojny byli cały czas aktywni, cały czas walczyli o informację, która była niezbędna, zwłaszcza w momencie, kiedy miał pojawić się drugi front w Europie. My do tej pory właściwie walczymy z Anglikami, żeby w świadomości społeczeństwa brytyjskiego pojawiło się to, że Enigma została rozszyfrowana przez Polaków. U nas się o tym mówiło. Film z 1979 roku miał tytuł Sekrety Enigmy i jednym z konsultantów do tego filmu był właśnie Rejewski, który jeszcze wtedy żył. Na następny odcinek cyklu Stulecie Wynalazców zapraszam za tydzień o tej samej porze. Wojciech Dorosz. We were so complete. I can't believe. A to za rok będzie w cyklu Tak Radio Grało 40 lat temu, bo to z 1979 roku Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. 26 minut po 10, a dziś w naszym cyklu 100 książek na stulecie niepodległości, Bolesław Miciński, Podróże do piekieł. 100 książek na stulecie niepodległości. Bolesław Miciński, Podróże do piekieł. Stworzył nowy gatunek literacki, w którym zagadnienia filozoficzne były tematem artystycznym, a nie przedmiotem naukowym. W jego esejach, często wręcz nowelach filozoficznych, można nawet palcem wskazać bohaterów. Są nimi myśli, pojęcia i systemy filozoficzne. Pisał o autorze Podróży do piekieł Gustaw Herling-Grudziński. Dziś Bolesław Miciński znany jest tylko w tajemniczonym, ale tuż przed wojną wyrósł na prawdziwą gwiazdę intelektualnych salonów. Niestety umarł bardzo młodo, w wieku 32 lat, zostawiając niewielki dorobek. Szczególne miejsce zajmują w nim Podróże do piekieł, którymi zachwycał się również Czesław Miłosz. Jest to rodzaj poetyckich esejów skupionych bardziej na duchowych poszukiwaniach niż na konkretnych zagadnieniach. Autor dysponujący fantastyczną erudycją rozważa losy bohaterów literackich – Odyseusza, Robinsona Crusoe, Pickwicka. Przywołuje postaci historyczne i filozofów, przede wszystkim Kartezjusza. Wszyscy oni dociekali prawdy o ludzkim bycie, o dobru i złu, ale żaden nie zdobył pewności, że prawdę poznał. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going. Love with each other, islands in the stream. Kenny Rogers, Dolly Parton za 28 minut, godzina 11. Mariusz Cieślik i nasz gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś rocznica urodzin Zbigniewa Herberta, a że jest to rok Herberta, to też mamy kilka ciekawych ogłoszeń z tej okazji. Dzisiaj jest ze mną Rafał Wiśniewski, profesor Rafał Wiśniewski, szef Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego, co za chwilę wydarzy się w NCK, bo za chwilę ukaże się bardzo ciekawa książka złożona, powiedziałbym, pokazująca Herberta od nieznanej strony. O tak, nazwijmy to. Herbert w listach. Co roku staramy się wydać taką publikację, która jest związana z danym rokiem danego pisarza. Był nie tak dawno Konrad, teraz przypominamy Herberta. Zresztą Herberta nie trzeba specjalnie przypominać, bo wszyscy Herberta znamy. Ale różnie go znamy. My chcieliśmy trochę pokazać Herberta od strony takiej nieoczywistej, bo kiedy sięgamy do jego wierszy, to część po prostu już gdzieś w tyle głowy po prostu cały czas brzmi, po prostu to, co mówił. Natomiast chcemy go pokazać trochę ze strony takiej prywatnej, takiej mniej oczywistej, takiego, bym powiedział, jako człowieka, na którego się nie zwraca, bo zazwyczaj przedstawia się go jako wielkiego poetę, czy wielkiego, bym powiedział, no mistrza. Natomiast my chcemy pokazać go ze strony nieoczywistej. To jest w ogóle już jakby chyba trzecia, można powiedzieć, publikacja w tym roku, bo była biografia Franaszka, była książka Józefa Ruszara, I wasza książka, jakby właściwie już jest taki kłopot z Herbertem, że wszystko, co można było z papierów wygrzebać, to wygrzebano przez tych 20 lat, które minęły od jego śmierci. No i chyba teraz nam zostaje tylko reinterpretacja albo pokazywanie właśnie tych nieznanych stron. Ja bym powiedział, że to jest autor, który cały czas inspiruje. To znaczy, to nie tylko jest takie przekazywanie skali 1:1, jeszcze raz wznawianie poszczególnych fragmentów, czy całości po prostu wierszy, czy tego, co napisał Herbert, ale trzeba go również pokazać jako człowiek z krwi i kości, jego z relacji, przyjaźni, jego wędrówek, często zmiany mieszkań, w wędrówce po świecie, po Europie. I przede wszystkim takiego człowieka, który walczył zawsze o wolność, że ta wolność, która nie była tylko elementem takim deklaratywnym, że dobrze czasami powiedzieć coś koniunkturalnie, mówić o wolności, mówiąc to, jak Mary Douglas mówi o pustych symbolach, że czasami się coś mówi i to jest po prostu symbol. Natomiast u niego to słowo miało język operacyjny, to znaczy przekładało się na konkretne działanie. On jakby dawał zaczyn do takiego wielkiego myślenia, ale przede wszystkim również takiego w pieleszach domowych, kiedy poznajemy właśnie Herberta, który często tak, no nie chciał być jakby współczesny gwiazdy, pokazywać się w mediach, ale to, co tworzył, to po prostu tworzył w zakątkach domu. I opowiadamy po prostu historię tych, którzy go znali, również historię tych, którzy zajmują się po prostu Herbertem, bo zawsze Narodowe Centrum Kultury, no takim elementem głównym jest, żeby ci, którzy piszą, to żeby byli to największymi ekspertami, a ci rzeczywiście są. To jeszcze dodajmy taką rzecz, która być może nie wszystkim Państwu jest znana. Mianowicie poza jakby tą rozpoznawalnością, może nawet wręcz popularnością w Polsce i pewną wagą, jaką znaczna część polskiej publiczności przywiązuje do tekstów Herberta, jest jeszcze kontekst międzynarodowy. Jeśli ktoś zna film według Metropolis, Donna DeLillo, czy samą książkę, to tam główny bohater, którego gra Robert Pattinson, czyta po drodze po prostu teksty Zbigniewa Herberta. To jest taka jakby zapowiedź, czy można tak powiedzieć, zapowiedź wydarzeń 11 września w Nowym Jorku. Taki przedapokaliptyczny, apokaliptyczna wizja, przepraszam, ale to trudne słowo. A dzisiaj jest też absolutnie wyjątkowe wydarzenie, ponieważ ja sobie czegoś takiego nie przypominam, ale jeden noblista przyjechał tutaj tylko po to, żeby wspominać Herberta. Dzisiaj południowoafrykański noblista John Maxwell Coetzee, to się chyba tak wymawia, autor Hańby, wielki pisarz. Dziś w Bibliotece Narodowej będzie wspominał Herberta. Spotkanie poprowadzi Ryszard Krynicki, inny wielki poeta. Więc to jest naprawdę, ten kontekst międzynarodowy jest być może Państwu nieznany, niedoceniany. No i chyba możemy my powiedzieć też, że mamy powoli coś takiego do ogłoszenia. Chyba możemy ze dwa zdania powiedzieć. Wspólny projekt Trójki i Narodowego Centrum Kultury powoli się rodzi. Jeszcze nie wiemy, jaki będzie rezultat, ale szykuje się coś naprawdę wyjątkowego. Chyba ja powiem, bo pan dyrektor z powagi urzędu nie może. Na 100% już w tym roku Państwo usłyszą na tej antenie Piotra Roguckiego śpiewającego Zbigniewa Herberta. bo to właściwie już jest w robocie, a myślę, że tych nagrań będzie znacznie, znacznie więcej, bo nad takim projektem pracujemy. A może rzeczywiście coś więcej, bo rzeczywiście Herbert to nie tylko czytany, ale Herbert śpiewany. No nie będę mówił o Ginterowskim i zespole, którzy na podstawie tekstów Herberta tworzyli przepiękną muzykę i można powiedzieć, gdzieś ta symbioza funkcjonowała, ale współcześnie też chcemy jakby opowiedzieć, że nowi artyści opowiadają o Herbercie, że Herbert jest wiecznie żywy i nie chciałbym, żebyśmy mówili tylko o Herbercie w październiku i w lipcu. Chciałbym, żeby... Czyli wtedy, kiedy przypadają rocznicę śmierci. I urodzin. I urodzin. Tak. Dzisiaj mamy 94. rocznicę urodzin. Chciałbym, żeby Herbert był po prostu znany i na wiosnę, i na lato, i na jesień, i na zimę, bo rzeczywiście Herbert był wielkim poetą i on jest. On jest, bo on jest wiecznie żywy i czasami odnajduję taki swoisty paradoks, że gdzie wyjeżdżam za granicę, o Herbercie się mówi, a w Polsce po prostu tylko przy wielkich rocznicach się wspomina tego autora. Oczywiście każdy zna, no bo to trochę by było tak nieuprzejmie po prostu nie znać poza swoistą jakąś dystynkcję. Natomiast za granicą gdzieś, pomimo tego, że nie zdobył tej najważniejszej nagrody i tak często był do niej nominowany, ale on przede wszystkim żyje właśnie w ludzkich pamięci i jego twórczość, zresztą przyjazd wielkiego autora do Polski, żeby celebrować tą rocznicę, wskazuje, tak, rzeczywiście, Herbert jest jednym z największych mistrzów. To niedługo Herbert w wersji śpiewanej w nowych aranżacjach w Trójce. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był Rafał Wiśniewski, szef Narodowego Centrum Kultury. Dziękuję. Z naszym gościem rozmawiał Mariusz Cieślik. Dziękuję bardzo. Herberta śpiewał u nas dziś Grzegorz Turna. Zapisuję czterem żywiołom to, co miałem na niedługie władanie. Ogniowi myśl, niech kwitnie ogień. Ziemi, którą kochałem za bardzo, ciało moje, jałowe ziarno. A w powietrzu słowa i ręce i tęsknoty. To jest rzeczy zbędne. To, co zostanie, kropla wody, niech krąży między ziemią, niebem, niech będzie deszczem przezroczystym, paprocią mrozu, płatkiem śniegu. Nie doszedłszy nigdy nieba ku łez dolinie mojej ziemi. Powraca wiernie czystą rosą, cierpliwie krusząc twardą glebę. niebem, niebem. Niech będzie deszczem przezroczystym, paprocią mrozu, płatkiem śniegu. Niech nie doszedłszy nigdy nieba w łez doliny mojej ziemi, powraca wierna czystą rosą, cierpliwie krusząc twardą glebę. Wkrótce zwrócę czterem żywiołom to, co miałem na niedługie władanie. Nie powrócę do źródła spokoju. Grzegorz Turnał, wiersz Zbigniewa Herberta. Za 16 minut 11. Fajny film. Trwają zdjęcia do nowego filmu Macieja Pieprzycy, Ikar, legenda Mietka Kosza. Za muzykę, ale jak się okazuje nie tylko, odpowiada w tej produkcji Leszek Możdżer. Z kompozytorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kim był dla ciebie Mieczysław Kosz, jeszcze zanim wszedłeś do tej ekipy filmowej? Znałem muzykę Kosza bardzo dobrze. Kiedy postawiłem sobie takie zadanie, żeby wejść w polski jazz i stać się częścią tego środowiska, zawsze to było moim marzeniem i moją ambicją. Kiedy dowiadywałem się czegoś na temat polskiego jazzu, to Mieczysław Kosz to było zjawisko, które bardzo szybko, bardzo prędko pojawiło się w polu mojego widzenia i ja sporo czasu spędziłem na tym, żeby poznać jego twórczość. Jeszcze wtedy nie było internetu, musiałem gdzieś tam po sklepach wyszukiwać nagrań. No nie było tego wiele. Udało mi się kupić jakąś jedną płytę, gdzieś tam jakiś jeden winyl się zaplątał, więc ja sporo czasu spędziłem przy tej muzyce i wiedziałem o tym, że jeżeli chcę być polskim muzykiem jazzowym, to muszę wiedzieć, kto to jest Mieczysław Kosz, tak jak są takie nazwiska właśnie jak Krzysztof Komeda, Trzaskowski, Stańko Namysłowski. To trzeba znać tych ludzi i Mieczysław Kosz jest jednym właśnie z takich fundamentów, na których czy tego chcemy, czy nie, czy to rozumiemy, czy nie, opiera się polski jazz. Poznamy tę postać wszyscy, jak już będzie gotowy film, ale co przeciętny odbiorca, który nie znał Mieczysława Kosza, powinien o nim wiedzieć? No to trzeba sobie postawić takie podstawowe pytanie, jak to się stało, że w tak krótkim czasie Mieczysław Kosz, nie będąc w ogóle jeszcze pianistą jako kilkunastolatek, bo on zaczął grać na fortepianie bardzo późno i właściwie już jako chłopiec ociemniały, bo ta wada wzroku dopadła go już jako nastolatka. Jak to się stało, że on osiągnął tak wysoki poziom, bo naprawdę osiągnął bardzo wysoki poziom, zarówno jeżeli chodzi o rozeznanie w materii muzycznej, jak i po prostu technikę, czyli opanowanie fizycznego ciała za pomocą wielogodzinnego treningu przy instrumencie. Więc to jest takie chyba uniwersalne pytanie, z czego składa się geniusz i jak on się przejawia we współczesnym świecie i czy być może odłączenie pewnych parametrów, chociażby jak właśnie pozbawienie wzroku Mieczysława Kosza, czyli poświęcenie w tym momencie energii życiowej na zmysł słuchu i na opanowanie ciała fizycznego, też jak wygląda ta gospodarka energetyką, energią życiową, żeby osiągnąć jakiś wysoki poziom w jakiejkolwiek dziedzinie. I to są bardzo ciekawe pytania. Też oczywiście język Mieczysława Kosza no już nie jest może tak przemawiający do współczesnego słuchacza, dlatego że od lat 60. do teraz bardzo dużo w muzyce się zmieniło i wydarzyło, więc te rzeczy, które działały wtedy, no dzisiaj już nie działają, na świadomość muzyczną, no bo język się jednak zmienia, ale pewne rzeczy, które Kosz osiągnął, są uniwersalne i są widoczne dla każdego. W jaki sposób znalazłeś się w tym filmowym projekcie, kiedy to się dla ciebie zaczęło? Nie mam pojęcia, kto wpadł na pomysł, żeby zatrudnić mnie do zrealizowania tego zadania. Dostałem w pewnym momencie telefon od produkcji filmowej. Rozmawialiśmy wstępnie, ja się bardzo zafascynowałem, podnieciłem się tym projektem, bo Mieczysław Kosz jest dla mnie postacią ważną i cieszę się, że możemy przypomnieć ludziom o tym, że ktoś taki istniał, bo współczesne, już młode pokolenie, no zapomniało. Nie wie o tym, że istniał ktoś taki jak Mieczysław Kosz. No i staram się to zadanie wykonać dobrze. Zdjęcia dopiero się zaczynają, więc jak w praktyce wygląda twoja praca? Czy bywasz na planie filmowym? Czy masz taki bezpośredni udział w tym, co się kreuje, co robią filmowcy? Bo muzyka, co oczywiste zresztą w takim projekcie, jest bardzo ważna i staje się też bohaterem tego filmu. Tak. No na razie moje zadania wyglądają tak, że muszę zrealizować według ścisłych dyrektyw reżysera te dźwięki, które będą używane na planie. Wygląda to tak. Dostaję od reżysera zadanie, że potrzebuję 1,5 minuty muzyki do tego, żeby odzwierciedlić jakąś sytuację. Ja muszę te 1,5 minuty muzyki zrealizować u siebie w studio, nagrywając to na 3 kamery. Jedno ujęcie mam z prawej, jedno ujęcie mam z lewej, jedno ujęcie mam z góry, po to tylko, żeby realizujący w przyszłości te zadania aktor wiedział, jak poruszają się dłonie na klawiaturze. Aktor wtedy nauczy się w domu na niemej klawiaturze tych wszystkich takich aktorskich zadań, traktując te ruchy dłoni w sposób aktorski. No ale oprócz tego ja muszę też to zadanie wykonać w sposób dobry pod względem artystycznym, czyli musi mi się udać oddać emocję, która panuje w danej scenie, oddać parametry języka muzycznego Mieczysława Kosza. Muszę też myśleć w ten sposób, żeby to było dla aktora też interesujące, no bo wybieram siłą rzeczy takie figury, które są dobrze widziane przez kamerę. Jesteś osobą, która przygotowuje do pewnych scen odtwórcę głównej roli, czyli Dawida Ogrodnika. Czy to jest trudne zadanie? Dawid, okazało się, że on całkiem przyzwoicie gra na fortepianie, ma świadomość klawiatury, ma świadomość aparatu wykonawczego, jego dłonie na klawiaturze wyglądają całkiem wiarygodnie, więc tutaj się pracuje bardzo dobrze. Poza tym on ma ściśle sprecyzowaną wizję tej postaci i on daje mi bardzo konkretne uwagi, w jaki sposób on chciałby w danej scenie wyrazić emocje, co też ułatwia mi trochę zadanie. Z Dawidem się pracuje bardzo dobrze, on wie, czego chce, a ja jestem zawodowym pianistą i myślę, że jak na razie wywiązuje się poprawnie z powierzonego mi zadania. Z Leszkiem Możdżerem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a premiera filmu Macieja Pieprzycy Ikar, legenda Mietka Kosza, planowana jest w przyszłym roku. No to oczywiście Leszek Możdżer. Za 9 minut godzina 11, to ja teraz mam dla Państwa zaproszenia na jazz z Wami. Jazzowe zaduszki w Trójce 4 listopada, to jest najbliższa niedziela, godzina 19. Jeśli mają Państwo ochotę zjawić się w tym zaczarowanym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, proszę dzwonić już teraz, 2 2 7 3. A i przy okazji dziękuję za wspomnienia piękne z wczorajszego koncertu. No to raz jeszcze, 2 2 7 3, jazz z Wami, jazzowe zaduszki w Trójce 4 listopada o 19. W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie, grudzień ucieka za grudniem.